dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne ciała. Dwie przesyłki z roku 2014, Chet Faker, To Me i przed chwilą Tomek Makowiecki, jego wersja Ciała. A to już przesyłka ze stemplem, z datą 2015, rzecz świeża, tegoroczna, nowe nagranie D'Angelo. I'm a really love you. I'm a really love. I'm not a need man. always stay by me. Oh, girl, you're patient with me. Oh, oh, oh. I'm gonna love you. Yeah, yeah. I'm gonna love you.

Days of Abandon, ubiegłoroczna płyta The Pains of Being Pure at Heart, dwa razy z tego albumu, najpierw Kelly, a przed chwilą Beautiful You. I to Beautiful You zainspirowało mnie, by sięgnąć po płytę, która ma już zasłużenie status klasycznej. Nie każdy musi tak uważać, ale każdy, kto zna tę płytę, chyba się ze mną zgodzi. We'll be right back. Slow Dive. Mam nadzieję, że o tej interesującej porze, kiedy ranne ptaki już wstają, a stworzenia nocne pewnie kładą ten dzień spać, ta muzyka zabrzmiała wam idealnie. Ja w ostatnich miesiącach zasłuchiwałam się w muzyce Slow Dive, odkrywając ją na nowo i cieszę się, że dzisiaj udało mi się przemycić ją także tutaj do atelier. Za chwilę wrócimy do lat 90. Dzisiaj one często, dość spontanicznie, bo nie taki był plan, pojawiają się w tej audycji, ale wcześniej jeszcze jedna, ostatnia już z tajemnic z wydawnictwa Strange Weather, Anny Calvi. She'll come, she'll go, she'll lay leaf on you, skin sweet with musky oil, the lady of another grinning soul. Cologne, wear silver and America. She'll drive a beetle car and beat you down. Thank you. Kolejny raz głos Kim Gordon dziś w atelier i tak będzie w nadchodzących tygodniach. Wszystko w związku z lutową premierą jej autobiografii Girl in a Band. I może też trochę w związku z tym, że gdyby nie Kim Gordon, kto wie, czy powstałyby kiedyś płyty, piosenki takie jak ta. I'm listening to your voice. Slowly, slowly, please, slowly. We have a lot of time. Sometimes I wish that you were I to see clearly, not just visualize. Many people say, oh, lost, a bastard. Oh, I'm lost. same people pray for the best for their own brothers. So why would I quiver, but quiver a little, then burst in laughter? And you will find nothing new has been hidden underneath the sun. Integrity is sometimes hard to climb, but if I look up, not down, and maybe who knows, I might go a bit further up there and further up there. Many people will say, oh, you're lost, you're a bastard, you're lost. And those same people will pray for the best for their own sisters. And so I will only just quiver a little, then burst in laughter. Oh, life's as cold, not literally as in Greenland, where snowfall is the norm as opposed to the ray of sunlight, but like a boy who woke up one night to see his poor mother on the floor, and he screamed, "Mother! Mother, wake up, mother." So why would you waste a lot of your energy on what people might say? Just quiver a little, then burst in laughter. I już wszystkie sekrety, a jest ich 11, które zbierał całe życie, już przed nami odkrył Benjamin Clementine. Skończyliśmy pierwsze odtworzenia muzyki z jego debiutanckiej płyty. Teraz to z pewnością będą już tylko kolejne i kolejne. Why? She hikes her skirt above her knee, revealing one brown thigh. I see, I say, and wonder at her slender little fingers, how cleverly they pull upon the threads of recent slumbers. Do you know where friendship ends and passion does begin? She was Oh yeah. Flower. So I'm assigned to read her mind now in this witching hour. Here's no game for those who claim to be easily bruised. But how can I complain when she's so easily amused? Do you know where friendship ends and passion does begin? Muzyka Benjamina Clementine'a ma w sobie coś niezwykle eleganckiego, taką właśnie dystyngowaną elegancję. I tak też myślę, ilekroć słyszę gdzieś w głowie, mam je często blisko, piosenki z płyty Nine Objects of Desire Susan Vega. I jeden z takich przedmiotów pożądania właśnie za nami. Ta płytka dzisiaj też może być już takim przedmiotem pożądania, bo to wydawnictwo szczególne w dyskografii zespołu Blur, tak jak szczególne oczywiście może być pozaalbumowy singiel. Jego strona A już za nami, piosenka Music is My Radar, do której zresztą powstał kapitalny teledysk, a strona B to już poważna sprawa. Na ładnych kilka minut zostawiam was z zespołem Blur. I've made up my mind. No i zaśpiewał nam jeszcze na finał tego utworu i prawie na finał Atelier London Community Gospel Choir. Zaśpiewał w nagraniu Black Book z singla Music Is My Radar zespołu Blur. Przypominam, że wszystkie utwory zagrane w audycji można znaleźć na facebook.com/atelier.w.trójce. Tam też dużo więcej i piękne zdjęcie Stevie Nicks. A na do usłyszenia, tak jak zaczęliśmy. Dziękuję, Anna Gacek. The spirit was gone from her body, forever had always been inside. That shell had always been intertwined, and now it disentwined. It's hard to understand. The spirit was gone from her body. Forever had always been inside. That shell had always been intertwined, and now a disentwined. It's hard to understand. Gone.